Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Darim'in oruç babı. 1689. Ebu İshak'tan, o da Sıla'dan. Bir gün Ammar bin Yasir'in yanındaydık derken kızartılmış bir koyun getirildi. O da "Buyurun yiyin" dedi. Bunun üzerine topluluktan biri kenara çekilip "Doğrusu ben orucum" dedi. O zaman Ammar "Kim hakkında? Şaban günü mü, Ramazan günü mü? Şüphe edilen şek gününde oruç tutarsa Muhammed'e isyan etmiş olur" buyurdu. 1690 Simak bin Harbe'den. Şaban ayından mı yoksa Ramazan ayından mı olduğu bana müşkül gelen bir günde sabahlamış ve oruçlu olmaya niyet etmiştim. Derken İkrime'nin yanına geldim. Bir de ne göreyim, o ekmekle bir sebze yiyor. "Kahvaltıya buyur" dedi. Ben de "Doğrusu ben orucum" dedim. Bunun üzerine o "Allah'a yemin ederim ki mutlaka orucunu bozacaksın" dedi. Ben onun hiçbir istisna payı bırakmayarak yemin ettiğini görünce sofraya doğru öne çıkıp özür beyan ettim. Çünkü sahur yemeğini bundan önce yemiştim. Sonra ona "Şimdi yanındaki şeyi, yani orucumu bozdurmaya sebep olan haberi getir bakalım" dedim. O da bize İbn Abbas şöyle rivayet etti. Aleyhissalatü vesselam "O hilali görünce oruç tutun, onu görünce orucunuzu açın, bayram yapın. Şayet onunla aranıza bir bulut girer de onu göremezseniz ayın günlerinin sayısını 30'a tamamlayın. O Ramazan ayına da Şaban'ın son 1-2 gününde oruç tutarak bir nevi karşılama yapmayın." 1691 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam bir gün Ramazan'ı zikredip şöyle buyurdu. "Hilali görmedikçe Ramazan orucunu tutmayın, onu görmedikçe de orucu açmayın, bayram yapmayın. Eğer şayet hilal sizi bulutlanır da onu göremezseniz onun için 30 gün takdir edin." 1692 Ebu Hureyre'den yine aynı. 1693 yine aynı. 1694 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam "Hilali gördüğünüz zaman Allahu Ekber, Allah'ım onu üzerimize güven, iman, selamet, Müslümanlık ve Rabbimizin sevip razı olacağı şeylere muvaffakiyetle birlikte doğur. Ey hilal, bizim Rabbimiz de senin Rabbin de Allah'tır." 1695 Talha'dan aleyhissalatü vesselam hilali gördüğü zaman "Allah'ım onu üzerimize güven, iman, selamet ve Müslümanlıkla birlikte doğur. Amin. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır." 1696 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam "Ramazan hilalinin görülmesinden önce ne bir gün ne de iki gün oruç tutarak öne geçmeyin. Ancak Ramazan'dan bir iki gün önce oruç tutacak olan kimse sürekli olarak o zamanda oruç tutan kişi ise o orucu tutsun." 1697 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam "Ay ancak 29 gündür. Binaenaleyh o hilali görmedikçe oruç tutmayın. Onu görmedikçe de orucunuzu açmayın. Bayram yapmayın. Şayet hava bulutlu olursa onun için 30 gün takdir edin." 1698 İbn Ömer'den "Halk bir defasında Ramazan hilalini görmeye çıkmışlardı da ben hilali görmüş, aleyhissalatü vesselama gelerek onu gördüğümü haber vermiştim. Bunun üzerine oruç tutmuş, halka da oruç tutmalarını emretmiştim." 1699 İbn Abbas'tan "Bir defasında bir bebeği aleyhissalatü vesselama gelip muhakkak ki ben hilali gördüm" dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam "Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahit eder misin?" dedi. O "Evet" dedi. O zaman aleyhissalatü vesselam "Bilal, halka seslen de yarın oruç tutsunlar" buyurdu. 1700 Bera'dan "İlk zamanlar aleyhissalatü vesselamın ashabından bir adam oruçlu olur da iftar vakti gelip iftar etmeden önce uyur idiyse ne o gecesinde ne de ertesi günde akşama varıncaya kadar bir şey yiyemezdi. Kays bin Sırma el-Ensari bir Ramazan günü oruçluymuş. İftar vakti geldiğinde karısına gelip "Yanında bir şey var mı?" demiş. Karısı "Yok ama gidip senin için bir şeyler araştırırım" demiş. Kays gündüzün tarla ve bahçesinde amelilik yaparmış. Bu sebeple gözüne dayanamayıp uyumuş. Sonra karısı gelmiş, onun uyumuş olduğunu görünce "Mahrum olasıca, yazık oldu sana" demiş. Derken gün yarıya varınca Kays bayıldı ve bu durum aleyhissalatü vesselam'a anlatıldı. Bunun üzerine şu "Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı" ayeti indi. Bundan dolayı sahabeler çok sevindiler ve Fecr-i Sadık'ın beyaz ipliği gecenin siyah ipliğinden ayrılıncaya kadar yiyip içtiler. 1701 Adi bin Hatem'den "Ya Resulullah" dedim, "yastığımın altına beyaz ve bir siyah iplik koydum ama onlara baktığımda bana hiçbir şey ayırt olmadı." Aleyhissalatü vesselam Gerçekten yastığın çok enliymiş. Geceyle gündüz ona sığdırmışsın. Bu Yüce Allah'ın secdin beyaz ipliği, gecenin siyah ipliğinden size ayrılıncaya kadar yiyin için ayetinde sadece geceyle gündüzün ayrılması demektir buyurdu. 1702 Enes'ten, o da Zeyd bin Sabit'ten, biz bir defasında Aleyhisselatü Vesselam ile beraber sahur yemeği yedik. Aleyhisselatü Vesselam namaza kalktı. Ezanla sahur arasında ne kadar vakit vardı diye sorulduğunda 50 ayet okunacak kadar cevabını verdi. 1703 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam sahur yemeği yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyurdu. 1704 Ebu Kays'tan. Ebu Kays dedi ki İbni Amr İbni As bize sahur yemesi için kendisine yemek yapmamızı emrederdi. Ama ondan fazla almazdı. Bunun üzerine bize onu yapmamızı emrediyorsun. Halbuki ondan fazla almıyorsun dedik de doğrusu ben onu size arzu ettiğimden dolayı emretmiyorum. Fakat Aleyhisselatü Vesselam bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran şey sahur yemeğidir buyururken işittim. Bunun için az da olsa sahur yemeği yiyorum. 1705 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim oruca secde sadıktan önce niyet etmezse onun orucu sahih ve faziletli olmaz. 1706 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam insanlar iftarı akşam olunca hemen yaptıkları sürece hayırlı olmaya devam edeceklerdir. 1707 Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam gece gelip gündüz gidince ve güneş batınca iftar vaktine girersin. 1708 Selman bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam biriniz iftar edeceğinde hurma ile iftar etsin. Eğer hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. 1709 Zeyd bin Halid el-Cüheyni'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir oruçluyu iftar ettirirse ona yani oruçlunun sevabının aynısı yazılır. Bununla beraber bu o oruçlunun sevabından hiçbir şey eksikmez. 1710 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam iki defa Visal'dan yani arada iftar etmeyip iki gün orucunu birleştirmek suretiyle peş peşe oruç tutmaktan sakın buyurdu. Ashab ama sen Visal yapıyorsun dedi. Bunun üzerine şüphe yok ki ben sizin gibi değilim. Muhakkak ki ben gecemi Rabbim beni yedirip içirerek geçiririm. 1711 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Visal yapmayın. Yani arada iftar etmeyip iki gün orucunu birleştirmek suretiyle peş peşe oruç tutmayın. Şüphesiz sen bunu yapıyorsun denildiğinde o şüphe yok ki ben sizin gibi değilim. Muhakkak ki ben yedirilir ve içirilirim buyurdu. 1712 yine aynı. 1713 aynı. 1714 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah ben yolculuğa çıkmak istiyorum. Bana ne emir buyurursun? Orucu tutayım mı tutmayayım mı? Dilersen tut, dilersen tutma dedi. 1715 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Fetih ile yola çıkmış ve yolculuğu esnasında El-Kedi'de varıncaya kadar Ramazan orucunu tuttu. İnsanlar da oruçlarını tuttu. Sonra orucunu açtı. Bunun üzerine insanlar da oruçlarını açtılar. Böylece onlar Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerinden en yeni olanı alıp uyguluyorlardı. 1716 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam bir defasında bir yolculuğunda dersen bir kalabalık görmüş. Orada üzerine gölgelik yapan bir adam varmış. Ne bu buyurmuş. Bu fenalık geçiren bir oruçlu dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam yolculukta oruç tutmak hayırlı işlerden değildir. 1717 Kâb bin Asım el-Eşari'den Aleyhisselatü Vesselam yolculukta oruç tutmak yapılması kesinlikle istenilen hayırlı işlerden değildir. 1718 aynı. 1719 Ebu Umeyye et-Damri'den bir yolculuktan gelip Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıktı ve kendisine selam verdi. Sonra çıkmaya yeltendiğinde yemeği bekle Ebu Umeyye dedi. Bunun üzerine ben doğrusu ben oruçluyum ya Resulullah dedim. O zaman Aleyhisselatü Vesselam gel de yolcu hakkında sana haber vereyim. Muhakkak ki Allah ondan Ramazan orucunu ve 4 rekatlı farz namazların yarısını kaldırmıştır buyurdu. 1720 Ubeyd'den El Basra El Gıfari ile birlikte Ramazan'da Erfurstat'tan bir gemiye bindik. Derken gemi demir aldı. Ardından ona kahvaltısı getirildi. Sonra bana yaklaştı dedi. Ben de şehrin evlerini görmüyor musun dedim. O zaman Ebu Basra da Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz mü çevirdin dedi. 1721 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim ne şer'i bir müsaade ne de bir hastalık olmaksızın Ramazan ayından bir gün orucunu bozarsa artık yıl boyu oruç tutsa da yılın tamamının orucu ona ödeyemez. 1722 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'ın kendisine verdiği bir müsaade olmaksızın Ramazan'dan bir gün orucunu bozarsa yılın tamamının orucu ile onu ödeyemez. 1723 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir adam gelip mahvoldum dedi. Peki seni mahveden nedir dedi. Ramazan ayında gündüzün karımla cins münasebet yaptım dedi. O halde bir köle azat et buyurdu. Adam bende köle yok dedi. O halde peş peşe 2 ay oruç tut dedi. Adam gücüm yetmez dedi. Peki 60 yoksulu doyur dedi. Adam bu kadar yiyeceği bulamam dedi. Aleyhisselatü Vesselam'a o anda bir zembil getirildi. O meseleyi soran nerede? Şunu sadaka olarak ver buyurdu. Adam da benim ailemden daha fakire mi vereceğim ya Resulullah? Vallahi şu Medine'nin 2 kara taşlığında bizden daha fakir bir ihtiyaç ev sahibi yoktur dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam avı dişleri görünecek kadar gülerek o halde siz ona daha müstahaksınız buyurdu. 1724 aynı. 1725 yine aynı. 1726 Ebu Said El-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam bir kadına mutlaka onun yani kocanın izniyle nafile oruç tut buyurdu. 1727 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kadın Ramazan dışında kocası yanında bulunuyorken onun izni olmaksızın hiçbir gün nafile oruç tutamaz. 1728 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kadın kocası yanında bulunuyorken onun izni olmaksızın hiçbir gün oruç tutamaz. 1729 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam oruçluyken hanımlarını öperdi. 1730 aynı. 1731 Cabir bin Abdullah'tan o da Ömer bin Hattab'tan bir gün neşelenip coştum olduğum halde hanımını öptüm. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a gelip hakikaten ben bugün büyük bir iş işledim. Oruçlu olduğum halde hanımını öptüm dedim. O ne dersin? Oruçluyken ağzında su çalkalasan da bu orucuna zarar verir mi? Bu durumda oruca zarar vermez dedim. O halde neyi soruyorsun buyurdu. 1732 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam hanımından yani onunla cins münasebetinden dolayı cünüp olarak sabahlar sonra yine de orucunu tutardı. 1733 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim oruçlu olduğu halde unutup da yiyip içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu ancak Allah yedirip içirmiştir. 1734 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz oruçlu olduğu halde unutarak yediği veya içtiği sonra da oruçlu olduğunu hatırladığında orucunu tamamlasın. Çünkü onu ancak Allah yedirip içirmiştir. 1735 Ebu Derda'dan Aleyhisselatü Vesselam kustu ve bunun üzerine orucunu açtı. Sonra ben Dimeşk Camii'nde Sevban ile karşılaştım ve ona bunu anlattım. O da doğru söylemiş. Ona abdest alması ve ağzını yıkaması için bu seferki abdest suyunu ben dökmüştüm dedi. 1736 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam oruçlunun ağzına istemediği halde kusmuk geldiğinde ona o günün orucunun kazası gerekmez. Ama iradesiyle kasten kusarsa ona o günün orucunun kazası gerekir. 1737 Şeddat bin Ersten Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Ramazan'ın 18'inde bir yerden geçtik de Aleyhisselatü Vesselam kan aldıran bir adam gördü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kan alan da kan alınan da orucu bozmuştur. 1738 Sevban'dan bir ara Aleyhisselatü Vesselam El-Baki'de yürüyordu. Bir de gördü ki bir adam kan aldırıyor. Bunun üzerine kan alan da kendisinden kan alınan da orucunu bozmuştur. 1739 Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'tan Aleyhisselatü Vesselam oruçlu onu yarıp yırtmadıkça, zedelemedikçe onun için bir kalkandır. 1740 Ebu Numan el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam dedem beni ona getirmiş. O da başını okşamış ve şöyle buyurmuş. Gündüz oruçluyken gözüne sürme çekme, gece ise ismitle gözüne sürme çek. Çünkü o görmeyi aydınlatır, kılları bitirip büyütür. 1741 senemeden şu ayet, yani o orucu tutmaya gücü yeten ama tutmayanlar üzerine bir yoksul doyumu fidye gerekir ayeti nazil olduğunda, oruç tutmayıp fidye vermek isteyen kimse de böyle yapardı. Nihayet o ayetten sonraki ayet nazil oldu da onun hükmünü yürürlükten kaldırdı, onu meskretti. 1742 Ümmühani'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün kendisi oruçluyken yanına girdi. Derken içinde içilecek bir şey bulunan bir kap getirildi. O da içti. Sonra kabı kendisine vermiş, kendisi de içti. O zaman Ümmühani orucu bozduğunu, ne yapması gerektiğini sordu. Aleyhisselatü Vesselam, şayet bozduğun bu oruç Ramazan orucunun kazası değilse yerine bir gün oruç tut. Nafile değilse onu istersen kaza et, istersen kaza etme. 1743 Ümmühani'den yine aynı. 1744 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, biriniz oruçluyken yemeğe çağrıldığı zaman gerçekten ben oruçluyum desin. 1745 Ümmü Umara bin Kaat'tan Aleyhisselatü Vesselam bir gün onun yanına girmiş. O da ona yiyecek getirmesini istemiş. Yiyecek getirince Aleyhisselatü Vesselam ona yiyin demiş. Bunun üzerine o, doğrusu ben oruçluyum demiş. O zaman Aleyhisselatü Vesselam, şüphe yok ki oruçlunun yanında bir şey yenildiği de yiyenler yemeklerini bitirinceye kadar melekler ona hayır dua ederler. 1746 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam, Şaban ayı hariç hiçbir ayı tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim. Çünkü o, bu ayı peş peşe gelen oruçlu iki ay olmaları için Ramazan'a bitiştirildi. O bazen bir ayda o kadar oruç tutardı ki biz artık o hiç orucunu açmayacak derdik. Bazen de o kadar orucunu açardı ki biz artık o hiç oruç tutmayacak derdik. 1747 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, Şaban'ın yarısı olunca oruç tutmaktan kendinizi alıkoyunuz. 1748 Ebu Hureyre'den yine aynı. 1749 İmran bin Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam bir adama, bu ayın sererinde oruç tuttun mu? O da hayır dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan orucunu bitirip açtığın zaman iki gün oruç tut buyurdu. 1750 Cübeyr'den, o da İbn Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan'dan başka hiçbir ayı tam olarak oruçla geçirmemiştir. Gerçekten o oruç tuttuğunda biri, hayır vallahi o artık hiç orucunu açmayacak diyecek kadar fazla oruç tutardı. Orucunu açtığında ise biri, hayır vallahi o artık hiç oruç tutmayacak diyecek kadar fazla orucunu açardı. 1751 Mutarrif bin Abdullah İbni Şehir'den. O şöyle dedi. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında senenin her günü daima oruç tutan bir adamdan bahsedildi de bu adam ne oruç tutmuş ne de oruç tutmamış buyurdu. 1752 Ebu Hureyre'den, dostum Hazreti Peygamber bana hiç terk etmeyeceğim üç şeyi, yani mutlaka vitir namazını kılarak uyumamı, her aydan üç gün oruç tutmamı ve kuşluğun iki rekat namazını bırakmamamı tavsiye etti. 1753 aynı. 1754 Kurre'den Aleyhisselatü Vesselam, ak günlerde oruç tutmak senenin her günü oruç tutmak iftar etmek demektir. 1755 Cafer'den Cabir'e Aleyhisselatü Vesselam cuma günü men ettim dedim. O da evet. Şu Kabe'nin Rabbine andolsun ki onu yasakladı dedi. 1756 Es-Samma denilen Abdullah bin Busur'un kız kardeşinden, Aleyhisselatü Vesselam size farz kılınmış olan oruçlar hariç cumartesi günü nafile olarak nafile oruç tutmayın. Şayet biriniz sadece şunun gibi bir şey veya bir ağaç kabuğu bulsa da onu bile çiğnesin, oruç tutmasın. 1757 Usame'nin azatlısından, Usame Vadil Kura'da kendisine ait bir mülke giderdi de pazartesi ve perşembe günleri yolda nafile oruç tutardı. Bunun üzerine ben kendisine dedim ki, niçin yolculukta pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyorsun? Halbuki sen yaşlandın ve kuvvetten düştün, dünya zayıflaştın. Dedi ki, muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Şüphe yok ki insanların amelleri Yüce Allah'a pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. 1758 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Ben kendisine niçin bu günlerde oruç tuttuğunu sordum. Şüphe yok ki ameller Yüce Allah'a pazartesi ve perşembe günleri arz olmuş buyurdu. 1759 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Celle Celaluhu'nun en çok sevdiği nafile oruç, Davut'un tuttuğu gibi tutulan oruçtur. O bir gün oruç tutar, bir gün orucunu açardı. Allah'ın en çok sevdiği nafile namaz da Davut'un kıldığı namazdır. O gecenin yarısını namazda üçte birini uykuyla, altıda birini ise tesbihatla, Sübhanallah demekle Allah'ı zikirle geçirirdi. 1760 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam iki günde Ramazan bayramı günüyle Kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur. 1761 Ebu Eyyub'dan Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan orucunu tutar sonra buna Şevval'den 6 gün oruç eklerse işte bu bütün sene oruç tutmak demektir. 1762 Sevban'dan Aleyhisselatü Vesselam 10 aya mukabil 1 ay onlardan sonra da 2 aya mukabil 6 gün oruç tutmak işte bu yılın tamamını oruçlu geçirmek demektir. Ramazan ayını ve ondan sonraki 6 günü. 1763 bir adam Hazreti Ali'ye geldi. Ona Ramazan ayından sonra kendisinde oruç tutacağı bir ay sordu. Ali de bana bunu bir adamın Aleyhisselatü Vesselam'a Ramazan ayından sonra yılın hangi ayında oruç tutacağını soruşunu işitmemden sonra hiç kimse sormadı. Aleyhisselatü Vesselam ona Muharrem ayında oruç tutmasını emretti ve muhakkak ki bu Muharrem ayında Allah'ın bir topluluğun tevbesini kabul etti ve yine onda bir topluluğun tevbesini kabul edeceği bir gün vardır. 1764 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın Muharrem adını verdiği ayında tutulan oruçtur. 1765 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem oruçtur. 1766 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye Yahudiler aşure gününde oruç tutarlarken geldi. Derken onlara bu orucun sebebini sordu. Onlar da bugün Musa'nın Firavun'a galip geldiği gündür. Bunun için bugün de oruç tutarız dediler. Bunun üzerine siz Musa'ya daha layık, daha yakınsınız. Binaenaleyh siz de bugün de oruç tutunuz buyurdu. 1767 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam aşure günde oruç tutar. O günde oruç tutmayı bize emrederdi. 1768 Seleme İbni Ekva'dan 1770 kimden? Ayşe annemizden. Aşure günü Kureyş'in cahiliye döneminde oruç tuttukları gibi bir gündü. Aleyhisselatü Vesselam da Medine'ye geldiğinde o günde oruç tuttu. Ve o günde oruç tutulmasını emretti. Nihayet Ramazan orucu farz kılınca farz kılınan oruç Ramazan ayı oldu. Ve aşure günü farz olarak oruç tutmak terk edildi. Ondan sonra dileyen o günde tuttu, dileyen o günde oruç tutmayı bıraktı. 1771 Ukbe bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam Arife günüyle Teşrik günleri biz Ehli İslam'ın bayramlarıdır. Bu günler yeme içme günleridir buyurdu. 1772 İbni Ebu Necih'ten, o da babasından. İbni Ömer'e Arife günü orucu soruldu da ben Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hac yaptım. O bugün de oruç tutmadı. Ebu Bekir ile hac yaptım. O bugün de oruç tutmadı. Ömer'le yaptım. Tutmadı. O bugün de oruç tutmadı. Osman'la yaptım. O da bugün de oruç tutmadı. Ben de ne bugün de oruç tutuyorum ne de bugün de oruç tutulmasını emrediyorum ne de bundan men ediyorum. 1773 Bişir bin Suhayn'dan Aleyhisselatü Vesselam bir adama teşrik günlerinde şöyle bağırmasını emretti. Gerçek şu ki cennete ancak mümin kimse girecektir. Bu teşrik günleri yeme içme günleridir. 1774 Ebu Murre'den bir gün o Abdullah bin Amr, Amr bin As'ın huzuruna girdi. O gün Kurban Bayramı'nın birinci gününün ertesi günü veya ertesi gününden sonraki gündü. Amr da onlara bir yiyecek ikram etti. Bunun üzerine Abdullah ben oruçluyum dedi. O zaman Amr orucunu boz. Çünkü bu günler Aleyhisselatü Vesselam bize açılmasını emrettiği, bizi oruçtan men ettiği günlerdir. Bunun üzerine Abdullah orucunu bozup yedi. Ben de onunla birlikte yedim. 1775 İbn Abbas'tan bir kadın hacca gitmeye nezretti. Sonra bu nezir haccını yapamadan öldü. Bunun üzerine kardeşi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bunu sordu. Aleyhisselatü Vesselam da ona Onun bir borcu olsaydı onu öder miydin dedi. O da evet dedi. Aleyhissalatü vesselam da o halde Allah hakkını ödeyin. Çünkü Allah azze ve celle vefa gösterilmeye daha layıktır. 1776 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam andolsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah azze ve celle katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlunun iki sevinci vardır. Orucunu açtığında Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olmaktan dolayı bir sevinç, kıyamet gününde Allah'ın mükafatına kavuşmuş olmaktan dolayı bir sevinç. 1777 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam Yüce Allah buyurur ki Ademoğlunun her ameli kendi içindir. İyilik de 10 mislinden 700 katına kadar karşılık görecektir. Ancak oruç hariç. O benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Çünkü o benim için yemesini ve cinsi arzusunu terk eder. Benim için içmesini ve cinsi arzusunu bırakır. Binaenaleyh o benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. 1778 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruç kalkandır buyurdu. 1779 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam insanların yanında orucunu açtığı zaman şöyle dua buyururdu. Yanınızda oruç tutanlar oruçlarınızı açsın. Yemeğinizi iyi kişiler yedi ve üzerinize rahmet melekleri insin. 1780 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam başka günlerde yapılan hiçbir amel Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan amelden daha faziletli değildir. Allah Azze ve Celle yolunda cihat da mı denildi? Evet, Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihat da. Sadece canını ve malını Allah Azze ve Celle'nin yolunda cihada çıkarıp da hiçbir şeyi geri getirmeyen adamın cihadı hariç buyurdu. 1781 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle katında kişinin kurban yani Zilhicce ayının ilk 10 gününde yaptığı bir hayırdan ne daha iyi ne de sevabı daha büyük hiçbir amel yoktur. Cihat da mı diye soruldu. Evet cihat da. Sadece canını ve malını Allah Azze ve Celle yolunda cihada çıkıp da bundan hiçbir şeyi geri getirmeyen adamın cihadı hariç buyurdu. 1782 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan geldiği zaman göğün rahmet kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır. Şeytanlar da bu kapılarla sağlam bir şekilde bağlanır. 1783 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam kim Ramazan'ın sevaplı olduğuna inanarak ve sadece Yüce Allah Azze ve Celle'nin rızasına lütfunu umarak ihya eder, ibadetle geçirirse onun geçmiş günahları bağışlanır. Kadir gecesini ihya edenin de geçmiş günahları bağışlanır. 1784 Ebu Zer'den Aleyhissalatü Vesselam ile beraber Ramazan ayı orucunu tuttuk. Ama 7 gün kalıncaya bize bu aydan hiçbir şey nafile kıldırmadı. Sonra Ramazan'ın bitimine 7 gün kaldığında bize gecenin 3'te 1'i geçinceye kadar nafile namaz kıldırmadı. Ramazan'dan 6 gece oldu yine nafile kıldırmadı. Ramazan'ın son 5. gecesi olduğunda ise bize gecenin son yarısı geçinceye kadar nafile namaz kıldırdı. O zaman biz ya Resulullah bu gecenin geri kalan kısmında da nafile kılsaydık dedik. O şöyle dedi. Şüphe yok ki bir adam imamla beraber o namazından ayrılıncaya kadar namaz kıldığında bu onun için bütün geceyi namazdan geçirme sayılır. Sonra Ramazan'dan sonra 4. gecesi olduğunda yine bize nafile namaz kıldırmamıştı. Ramazan'ın sonundan 3. gecesi olduğunda ise ailesini, kadınlarını ve halkı topladı. Bize felahı kaçırmaktan korkuncaya kadar nafile namaz kıldırdı. Yani sahur yemeğini kaçırıncaya kadar. 1785 aynı 1786 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girerdi. Vefat ettiği yıl ise 20 gün itikaf yaptı. 1787 Safiye binti Huyey'den o Ramazan'ın son 10 gününde Mescid-i Haram'daki itikaf esnasında kendisini ziyaret etmek üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmiş ve onun yanında bir müddet konuşmuş sonra kalkmış ayrılmıştı. 1788 Ubade İbn-i Samit'ten bir gün Aleyhisselatü Vesselam bize Kadir Gecesi'ni bildirmeyi isteyerek yanımıza çıka geldi ve Müslümanlardan iki kişi bu esnada münakaşa yapmışlardı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Muhakkak ki ben size Kadir Gecesi'ni haber vermeyi isteyerek yanınıza çıka geldim. Ancak falandan falan arasında bir münakaşa vardı. Bu sebeple Kadir Gecesi'ne dair bilgi benden alınıp kaldırıldı. Belki bu daha hayırlı olur. Artık siz onu Ramazan'ın son 10 gününde tek olan gecelerde arayın. 1789 yine aynı 1790 muhakkak ki aleyhissalatü vesselam Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 7 gününde arayın buyurdu. Evet, Darimi'nin oruç babları da burada bitti. Bundan sonraki bab Hac Menasiki kitabı olacak inşallah.